Wij beginnen aan onze Hablet les. Hablet 19. Pagina Kuf Samech Dalet 164. Voordat wij beginnen wil ik even vertellen of zeggen dat wij gaan voorlopig dat niet doen, dat straks we gaan dus, ik had gezegd dat wij zullen, iedereen gaat om de buurt lezen zelf iets van, ja, van die Hebreeuwse woorden. En ik dacht, nou, nou dan is het, dat is ook een beetje met het oog op privacy, ja, dan ga ik iemand in verlegenheid brengen. En dan komen mensen misschien dan, zeggen ze, nou, wij komen niet op de les. Half uurtje later, precies. Komen ze half uurtje later. Dat, om dat niet te veroorzaken, doen we dat voorlopig niet. Dus dat is niet nodig. Bovendien, je hoeft niet te blozen, ja, voor een ander. Dat moeten we ook niet doen. Het is jouw eigen. Je kan het zelf thuis zoveel oefenen als je wil, maar het is niet... Sport wel aan tot een beetje actie. Sport wel, maar dat komt wel. Als straks, als we daar wel zin zullen hebben, zullen we dat wel doen. Maar niet. Oké. Okay. Nou, we hebben nog een paar pagina's te gaan, en dan gaan we echt flink aan de Nederlandse teksten werken. En zult u versteld gaan, hoe snel zult u echt Nederlands onder... Hebreeuws, klassiek Hebreeuws, Kabbala Hebreeuws, onder knieën krijgen. Als je wil, krijg je hem absoluut. En zo kijk, stap voor stap, zo een jaartje, anderhalf jaartje, voordat je het weet, heb je geen woordenboek meer nodig. Echt waar, ik zeg het. Ja, je zal zien, absoluut. Je hoeft niet in te spannen. Je hoeft je niet, inspannen wel, maar je hoeft je niet te proberen met je hoofd, dan gaat het alles. Alles gaat vanzelf. Je hoeft ook niet taal en knobbel te zijn. Alles zal absoluut gaan. Oké, okay. Kuf Samech Dalet 164. Odeka. Zie dat? Aan het einde hebben we dan de letter Gaf. Eindletter Gaf met een puntje daarin. En dat wordt als K uitgesproken. Todeka. Sorry. Todeka. Mimeka. Mimeka. Vihuneka. Daeka. Tishbeka. Tishbeka. Atsaveka. Atsaveka. Anakeka. Anakeka. Areka. Areka. Eeneka. Eeneka. Vaahaveka. Vaahaveka. Metsaveka. Ашалхека. Иснаека. Иснаека. Акабцека. Акабцека. Я азва... Я? Астерикс. Я. Тогда астерикс. Сидят астериксис. We zien wat nu en dan asterixjes. Nog even herhaling wat asterixje is. We hebben gezien. Dat is dan die. We hebben gezien dat is mobiele schwa. Ja? Mobiele schwa. De schwa bestaat schwa. Dus als er onder een. Als er onder een medeklinker. Gewoon een letter is medeklinker. Ja? Elke letter is medeklinker. Als onder een letter een medeklinker zo'n dubbele punt staat. Dat heet schwa. En er zijn twee manieren van schwa. Twee stukken schwa. Eén schwa is helemaal stomme schwa. Heet het stomme. Stomme schwa. Schwa. Betekent dat geen B-klank komt na die medeklinker. En er bestaat een mobiele schwa. Dus de schwa die als het ware mobiel is. Die kan een beetje... Die laat zichzelf open. En daarachter komt een soort, wat we noemen ook stomme E. Een soort E-klank. Ja? En dat is dan dit met asterixje, dat is dat, dat is dan aangeven, hij geeft het aan dat dit een mobiele schwa is. Het is gewoon voor de leerlingen, maar in boeken vind je dat niet. Nog een keer, nog in boeken vinden we ook geen klinkers. Nergens, alleen in de Torah. In de Torah, in de profeten en in de geschriften. Dus in 24 boeken, daar vind je wel dat. Maar in geen boek meer, moderne taal ook niet. Ook de boeken van Kabbalah ook niet. Dus dat is niet nodig. Dus het lijkt wel moeilijk zonder die klinkers, maar stap voor stap zullen we meer en meer van die grammatica. Ik zal dan die alle fijne greepjes aan jullie geven. Knepjes, erg goed. Knepjes, ja? Maar goed. Fijne knepjes aan jullie geven. En jullie aan mij ook, want ik wil graag goed verzorgd Nederlands proberen te spreken. Dus wat jullie ook verdienen ook. Maar dan zal het vanzelf gaan. Echt vanzelf wel gaan. Je zal zien, versteld gaan, hoe wonderen zullen gebeuren aan jou. Dat het iedereen van jullie zal het halen. De volgende regel. Regel 5 van boven. Ja? Kan het? Ja azweka. Ja azweka. Le yasreka. Le yasreka. Te magneka. Te magneka. Moeilijke woorden. Ahaleleka. Ahaleleka. Het zijn moeilijke woorden natuurlijk. Alleen in Torah vind je dat. Ik bedoel al die uitgangen. Azamreka. Azamreka. Ashachareka. Ashachareka. En ook weinig van dat soort moeilijke woorden. Ekra eka. Ekra eka. Aromemeka. Aromemeka. Tisoveveka. Tisoveveka. Nog een vraag. Dat woord wat er boven staat, hè? Dat Ashachareka. Ja. Dat staat een schwa en een. En dan zo'n puntje. Ja. Wat vraagt Foster is het laatste woord van de regel 6 van boven, ja? We zien het, staat het Ashachareka, ja? Dat ga onder de letter het, erg goede vraag. We zien daar patach, zo'n platte, hoe zeg je dat? Streepje. Plus rechts daarvan zien we ook nog een schwa. Dus wat is het? Nou, dan moeten we dat uitspreken een beetje als korte A. En waarom is dat? En wanneer wordt gebruikt? Alleen met keelklanken. Met keelklanken. Want onder de keelklank kan men niet normaliter niet een schwa plaatsen. Hoe kan je dan uitspreken keelklank zonder klank? Daarom wordt het in plaats van schwa, gewone schwa, wordt zo'n streepje met zo'n patach met die schwa daarbij doen. En dat wordt uitgesproken als een beetje als A. Oké? Okay? Ja, duidelijk. En dat is dan in de letters van keelklanken. Dus he, het, ein en alef. De volgende regel 7, de zevende regel van boven, het laatste woord. Tisoveveka. Tisoveveka. De volgende regel. Avarcheka. Avarcheka. Yisaadeka. Yisaadeka. Asbieka. Asbieka. Eesveka. Eesveka. Vaemtsaeka. Vaemtsaeka. Vayehaveka. Nog een keer. Vayehaveka. Het is niet makkelijk uit te spreken. Ook zie je dat derde letter, zie je de derde letter nu? Ook, we zien het ook dat Alef, onder Alef staat nog, kan ook een andere klank, ja? Er staat het, hier staat het Segol, zie je dat? Segol. En drie puntjes, Segol. En naast Segol van rechts staat nog Schwa. Dus wordt het als, dat wordt het als E. Als korte E uitgesproken. Ja? Maar het principe is hetzelfde. Dat onder keelklanken. Kan nooit een gewone. Een echte schwa staan. Anders kan je hem niet uitspreken. En als er nou geen schwa zou staan. Hoe zou je het dan uitspreken? Dan zou het ook als E. Ook als E. Oké. Dus het eigenlijk. Nee. Uitspraak niet echt. Officieel. Nee. Maar. Die gebruikt worden, dat soort tekentjes, gebruikt worden uitsluitend met die keelklanken. Kijk, met alef, onder he, onder ein en onder het. Dus nog een keer vier letters die dan keelklanken zijn. Alef, ein, het en he. Soms zien we dat ook onder de letter resh, maar nee, resh niet. Er zijn bepaalde. Nee, dat is goed, zo is goed. Yehaleleka. Vayazreka. Vayazreka. Vaachalzeka. Vaachalzeka. Niet makkelijk. Tikadmeka. Ute haleleka. Ute haleleka. Vivaracheka. Vivaracheka. Oh, ziet u, hier is het wat heb ik gezegd over de vijfde letter, die ook nog een beetje thuis hoort bij de keelklanken, is de letter resh. Het is niet helemaal keelklank, maar toch wel qua vorming. En daarom soms, zie dat, hier staat het net, ook, zie je, staat het ook net zo als bij de keelklanken. Dus die vijf letters daaronder kan zoiets plaatsvinden. Nog resh daarbij. De volgende pagina. Pagina Kuf Samig He 165. En hier hebben we iets wat anders een beetje zo is, dat de laatste letter het, als in een woord, als een woord eindigt met de letter het, dan komt er soms zoiets als wij nu zien, dat onderaan komt er patach, dus dat is zo'n streepje, liggend streepje, maar uitgesproken wordt eerst streepje en dan de letter. Ja, dus niet al de het, letter het, en dan dat streepje als A, maar wordt eerst A uitgesproken en dan het. Alleen in dit geval. En dat is een paar andere, maar het is, ja. Zoals hier bijvoorbeeld, staat kaf en het, zie je dat? En dan boven is nog een golam, een klinker. Dan wordt het uitgesproken als Koach, Koach, zie dat? Niet Kocha, je zou verwachten Kocha, maar niet zo, oké? Dus alleen met die letter het is het zo. Koach, oké? Moach, Noach, Noach, Noach wordt zo geschreven, Noach, de naam van de Noach. Luach, Luach, Ruach, Ruach. Siach. Siach. Yareach. Yareach. Zoreach. Zoreach. Lokeach. Lokeach. Rokeach. Rokeach. Zoveach. Zoveach. Mizbeach. Mizbeach. Mizbeach is altar. Reach. Reach. Nichoach. Nichoach. Oreach. Oreach. Boteach. Boteach. Boreach. Boreach. Poreach. Poreach. Ariach. Ariach. Mashiach. Mashiach. Oh, zo wordt de Messias geschreven, zie je? Mashiach. Mashiach. Mashiach. Messiach. Messiach. Poteach. Poteach. Yipateach. Yipateach. Patuach. Patuach. Patuach. Patuach. Nee, eerst was het patuach, eerst inderdaad. Patuach. En dan patuach, heel goed. Nezabeach. Nezabeach. Matbeach. Matbeach. Tzomeach. Tzomeach. Matzmiach. Matzmiach. Hocheach. Hocheach. Tochiach. Tochiach. Soleach. Soleach. Lisloach. Lisloach. Lehaniach. Lehaniach. Hameniach. Hameniach. Yanuach. Yanuach. Manoach. Manoach. Leshabeach. Leshabeach. Lehishtabeach. Lehishtabeach. Limshoach. Limshoach. Limroach. Limroach. Sameach. Sameach. Misameach. Misameach. Sholeach. Sholeach. Mishaleach. Mishaleach. Okay. So. De volgende pagina, Kuf, Samig, Wawe. En zo, dat is ook nog het geval met de letter Ein. Wanneer de Ein aan het einde van het woord is, dan wordt het ook zo uitgesproken. Alleen Ein wordt niet uitgesproken. Wij spreken dat niet uit. Alleen Oosterse Israëliërs, die kunnen het wel aan, maar wij kunnen het niet. Zij die komen uit Arabische landen, zij hebben daar wel, ze weten nog smaak van, ze kunnen nog die, je hoort het ook hier bijvoorbeeld, Marokkanen, zij kunnen het wel die keelklanken goed nog uitspreken. Dat was ook in het Hebreeuws ook het geval. Maar nu niet meer. Dus wij, voor ons is het niet. Dus Odia, zie je dat? Odia. Modia. Modia. Hodia. Hodia. Lehodia. Lehodia. Shamoa. Shamoa. Lishmoa. Lishmoa. Shomea. Shomea. Mashmia. Mashmia. Mashbea. Mashbea. Hishbia. Hishbia. Ishavea. Ishavea. Mashbia. Mashbia. Yoshia. Yoshia. Umoshia. Umoshia. Lehoshia. Lehoshia. Toshia. Toshia. Savea. Savea. Lisboa. Lisboa. Umasbia. Umasbia. Hamasbia. Hamasbia. Achnia. Achnia. Hichnia. Hichnia. Umachnia. Umachnia. Vitachnia. Vitachnia. Binesoa. Binesoa. Nosea. Nosea. Venasoa. Venasoa. Tasia. Tasia. Hazorea. Hazorea. Lizroa. Lizroa. Zarua. Zarua. Mazria. Mazria. Hanotea. Hanotea. Lintoa. Lintoa. Natua. Natua. Natia. Natia. Bolea. Bolea. Colea. Colea. Tsovea. Tsovea. Corea. Corea. Gavia. Gavia. Yatsia. Yatsia. Hofia. Hofia. Rakia. Rakia. De volgende pagina. Kuf Samech Zayin. Even iets te vragen over de vorige pagina. De onderste regel, het rechterwoord, het eerste woord. Er staat een gimel met een puntje even. Ja, ook de woord niet, dat is voor ons absoluut niet kenmerkend, niet distinctief. Ja, zeg dat distinctief, onderscheidend. Ja, als gimel heeft, behalve drie letters die dan in zichzelf dan puntje hebben, ja, kaf en gaf. Ja, dat onderkenmerkend is. Bet en bet. P en B. P en V. Die drie letters die, daar zien we verschil of het puntje daarin is of niet. Anders is het niet. Het is wel, we zullen leren wat betekent dat zo'n puntje. Wat geeft het aan? Wat geeft het extra? Maar dat komt. Oké? Het kan een grammaticale functie zijn. Natuurlijk heeft het alles geestelijk. Maar ik bedoel, kan iets vertellen aan het begin van het woord bijvoorbeeld, kan het iets vertellen dat het verdubbeld wordt. Ja, en dan wordt het, geeft het aan dat het verdubbeling. Ja, dat is een goede. De functie van het puntje is ook vaak een verdubbeling. Het geeft aan dat het verdubbelde klank is. En verdubbeling betekent ook dubbel kracht in zichzelf heeft. De volgende pagina. Kuf, Samig, Zijn 167. Ook zien we dat, nu zien we dat ook met de letter Hij zelf. Alleen met de letter Hij met een puntje wordt het ietsje anders. Even kijken wat Hij zou zeggen. Ik zou zeggen dat het zo uitgesproken, een beetje uitgesproken was, wordt als H. Gavoa. Gavoa. Ik spreek het zo uit, maar we zullen kijken. Zoiets. Het zou wel, het leek wel op de, net zoals met eind, dan hebben we dan omgekeerd. Ja, Gavoa. Maar wie dat kan uitspreken. Gewoon, ik zou zeggen zo. Gavoa. Ietsje ha. Een klein beetje ha. Magbia. Magbia. Kigboa. Kigboa. Kijk, voor ons is belangrijk. De belangrijkste voor ons is een kunnen lezen. Kunnen vertalen. Ja. En uitspreken is, komt op de volgende. Op de laatste. Ook belangrijk. Maar het is. Kigboa. En het laatste woord in de eerste regel is Hagbea. Magia. Yagia. Higia. Lehagia. Ja, met die keelklanken zijn moeilijk. Aan het einde is het dan nogmaals die Oosterse, die kunnen het wel. Maar wij kunnen het niet uitspreken. Of anders wordt het gewoon een parodie. Dat moeten we niet doen. Nagoa. Nogea. Kingoa. Lingoa. Een beetje als ha. Ichiha. Kamoa. Lichmoa. Kamea. Kamoa. Tamea. Mitamea. Tamoa. Tamoa. Hitmia. Yatmia. Litmoa. Matmia. Lehitmahmea. Beetje moeilijk, ja. Mitmahmea. Mit. Zie je? Mit. Mah meha. Mit. Mit. Ma. Mit. Mah meha. Oké. Sheit. Sheit. Mah meha. Oké. Dat is goed. De volgende paar. Ik heb geen spreken. Pagina Kuf Samig Het. V-I it V-I-T Romem V-I-T Romem V-I-T Romam V-I-T Romam V-H-A H-A-S Hebben ze dat ook? Ja. V-H-A-S Kamat V-H-A-S Kamat V-A R V-R Vit en dat ook nog V-R Vit V-H H-H V-H-H Nasat V-H-H Nasat V-I-H-I It. No, sorry, was niet goed. V-I. It. V-I-T. Pa-ar. V-I-T pa-ar. Le-ha. Ham. Le-ham. Shil. Le-ham shil. V-I-T. Иш. Sorry, в и вас это, в и хово. Это вот не эрг, это схоон и дейл фан иц. Это не каной тегакомы со иц. Это не ворд. Иш. Иш. That well, that's mens of man. В иш. Табах. В иш табах. В та. Таль. Vital Mood Vital Mood Vehi Hit Vehit Payes Vehit Payes Dichi Tif Dichif Tach Детив тах. Веса. Сам. Весам. Тем. Весам тем. Nou, we zijn daar doorheen. Door het hele boek. Wat betreft gewoon klanken, klanken, uitspraak. En nu gaan we naar het volgende onderdeel, het stukje. Wat achter is. Wat nu voor ons is eigenlijk, is een stukje uit het gebedenboek. Dat wij gaan dat kijken. Zo, wat wij zien nu op de pagina Kuf Samech Tet. We gaan nog even één pagina, dat klein beetje dat doen. Niet over tijd, maar geeft niet. Kuf Samech Tet 169. En als wij openen een gebedenboek, Joods gebedenboek, dan is het op een van de eerste pagina's zien wij dat dit schematje, zo'n drie kolommetjes zoals we zien hier over het gebruik van de naam van de schepper in het gebedenboeken. Hoe wordt dat geschreven? Wat betekent dat? Die naam? Het is absoluut strikt noodzakelijk, ja? Maar er zijn nog veel meer. En Sfaradim en Oosterse Joden. Ze gebruiken ook diepere kabbalistische begrippen in hun standaard gebedenboeken. Maar Ashkenazim doet dat. Dus, maar kijk nou. Dus drie kolommen. We gaan nu één kolom. Gewoon, niet een kolom. We gaan nu dan behandelen ze van rechts naar links. Maar dan... De eerste woord in, ja, in de eerste kolom. En dan gewoon naar links. Langs de rij naar links. Eerst de eerste kolom kijken wat daar boven staat. Hashem Bakatuf. Dat staat bovenaan. Staat het. Nee, dat is gewoon wat het is. Wat in dit kolom is. In de rechterkolom staat de naam van de schepper zoals geschreven staat. Oké. In de tweede kolom staat de uitspraak. Iedereen ziet? Oké. Dat zijn dus, dat zijn de aanwijzingen van hoe de namen geschreven worden in het gebedenboek en hoe zij worden ook uitgesproken en wat zij betekenen. Absolute minimum wat de mens nodig heeft. Voor iedereen, kabbalist of niet, voor iedereen. Nogmaals, in de eerste kolom zien wij de naam zoals geschreven staat. In de tweede kolom, de middelste kolom, zien we de uitspraak. Ja, de uitspraak, hoe we dat noemen. Dus nogmaals, in de eerste kolom alleen de, hoe dat geschreven staat. Niet altijd wordt zo uitgesproken zoals geschreven staat. De naam van de schepper, sommige namen van de schepper, één bijvoorbeeld, de vierletterige naam van de schepper spreken wij niet alleen één keer per jaar uit. Alleen op de Yom Kippur. Dat is een erg speciale intentie moet het zijn. Vroeger kon het alleen maar de hoge priester dat uitspreken. Uitspreken betekent absolute contact leggen daarmee. Maar oké, en dan de tweede kolom, middelste kolom is, hoe wordt dat uitgesproken? En de derde kolom is, wat men noemt dat, welke kavana, het is niet voor een kabbalist natuurlijk, het is voor een gewone volk, maar toch wel, welke kavana moet het, eenvoudige kavana moet het dan de mens in zijn erbij denken, welke kavana moet de mens erbij hebben in die heilige naam die hij uitspreekt. Oké? Nou, dus de eerste, we hebben hier, hoeveel hebben we hier van die namen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Meer kon het niet. 7, zie je dat? 7 namen alleen. 7 namen die in het gebedenboek gebruikt worden. De bovenste is pure naam van Yudke Wafke. Ziet u dat? Wat wij noemen Hawaia. En als je zo aantreft, zo, zoals het hier staat, Yudke Wafke, is spreken dat uit, zoals het staat geschreven, parallel in de tweede kolom. Ja, iedereen ziet het? In de tweede kolom, parallel met hem, in dezelfde rij. Zie je dat wordt het? Adonai. Iedereen ziet het? Zo wordt het uitgesproken. Wanneer je dat in het gebedenboek tegenkomt. Of elders. Maar een gebedenboek. Maar als je dat tegenkomt. Bijvoorbeeld in een tekst. In een andere tekst kan je zo gewoon zeggen dan Shem. De naam. In het gebedenboek moet je dat. Gebedenboek moet je dat uitspreken. Okay. En wat betekent dat? Adon kol. Wat betekent dat in de linker. In de linker kolom. Tegenover die naam. Staat het Adon hakol. De meester van alles. Ja? De heer van alles. Letterlijk staat het. De heer van alles. En dan staat het nog daarbij. Welke andere kavana? Haya. Hove yuhye. Hij was, hij is en hij zal zijn. Duidelijk? Dus deze naam, die vierletterige naam, als Hawaia, als de naam van Hawaia, heeft het betekenis natuurlijk, hij was, hij is, hij zal zijn. Ja, als Hawaia. Maar uitgesproken wordt als Adonai, en dat is in deze naam, zoals die uitgesproken wordt, is de eerste kavana, eerste betekenis gebezigd wordt. De Heer van alles. Duidelijk? In deze naam hebben we twee. Hebben we de Heer van alles en Haya Hove Vihye. Hij was, hij is En hij zal zijn. Waarom twee? Wie denkt het? Waarom, wat is de idee daarachter? Waarom hebben we in deze taam twee? Hebben we, zetten we de naam is Yudke Wafke en wij spreken hem uit als de Heer van alles. Daarmee de mens zelf, wanneer de mens zegt deze naam, ja, uitspreekt zoals het woord, dan de mens brengt, de mens is dan onderdeel van de maalgoed als het ware, onderdeel van het koninkrijk van de schepper. En dat is de naam die dan regeert over de aarde, over de maalgoed. En als de mens dat uitspreekt en zegt deze naam niet Yudke Wafke zoals het hier staat, maar hij spreekt uit als wat we zeggen als de eerste betekenis Adon Hakol, in de zin, in de betekenis van de Heer van alles, dan breng je dan als het ware maalgoed en Zeerantin met elkaar, veroorzaakt hij dan zivug tussen Hawaïa, en Hawaïa is dan Zeerantin en maalgoed, en dan daardoor trekt hij ook de krachten daarvan naar zichzelf toe. Eigenlijk, even zo. Nee, we hebben nog geen Elohim gehad. We hebben alleen nog gehad Hawaïa, Yudke Wafke, en hoe die uitgesproken wordt. En die wordt uitgesproken wordt als de Heer van alles. Okay. De volgende, de tweede naam. Zie je hoe wordt het dat geschreven? Dus onder de eerste letter Jud staat dan niet zwart, maar staat dan zo'n tekentje. So, ik wil niet uitspreken hoe dat al met de naam is. Niet zo belangrijk wat de naam dat, van dat zo'n tekentje is. Gataf Segol, maar het is niet nodig aan die namen. Maar dat is ook dan, kijk nou, hoe die geschreven staat. Als je zoiets tegenkomt in het gebedenboek, zie je, klein verschilletje, alleen onder de, in de klinker van de eerste, dan kijk nou, wat is, dan is de klinker onder de Jude, die verwijst naar de naam van Elohim. Zie je dat? Dus wat betekent dat? Kijk nou naar die... Nee, nog beter. Kijk naar de eerste naam nog een keer. Naar de eerste naam, die Hawaïa, ja? Wat is dan... Die wordt geschreven, kijk nou goed. Die wordt geschreven als Yudke Wafke, de vier letters van de naam van Hawaïa. Van hij was en is eeuwige. Maar de klinkers staan van de naam van Adonai. Zie dat? De klinkers, hoe dat gelezen wordt qua klinkers, is de naam van Adonai. Kijk nou. Onder Jud staat Shva, ja? Iedereen ziet wat ik bedoel? Onder Alef van de tweede kolom staat, wat? Staat net zo, staat, onder Alef kan geen, Alef is keelklank, daar kan geen schwa staan. Hè? Dan onder de tweede letter staat, boven de tweede letter dalet, staat wat? Dezelfde klank als bij de letter he van de naam van de Hawaïa. Iedereen ziet het? En onder de derde letter nun, iedereen ziet waar het over gaat? Of onder de nun, derde letter van de naam van de Hawaïa, in de tweede kolom, daar staat ook dezelfde dezelfde vocalisatie, noemen we dat. In technische woord is vocalisatie. Dezelfde klinker aanduiding als in de Hawaïa. Iedereen ziet het? Ja of niet? Of niet? Ja, dus dezelfde klanken staan daar. Dus de naam van Hawaïa, maar daarin staan de klanken van datgene of wat is de indicatie van de welke kavana is er. In welke hoedanigheid. Kijk nou naar de volgende woord. Naar het tweede naam. Staat ook dezelfde Yudke Wafke. Maar in welke klinkers? in de klinkers van de naam van Elohim. Zie je dat? Dus, dan gaan we parallel doen. In de eerste, ik wil niet op het bord tekenen. Iedereen moet gewoon op zichzelf. Als je me niet begrijpt, vraag dan. Onder de Jude, in de eerste regel, de tweede naam, we hebben nu de tweede naam van de schepper. Onder Jude, wat hebben wij? Hebben wij zo'n, ja, zo heet het, hebben wij dan Segol, ja, Segol met een schwa. Ja, dat heet, niet belangrijk. Dan zien we dat in de naam Elohim, ja, de parallel, de naam in de tweede kolom, hoe dat uitgesproken wordt. We zien dat het overeenkomt met de klank onder de eerste letter Alef. Iedereen ziet het? Wie niet kan zeggen, niet schamen. Dan hebben wij de tweede letter van de naam van Hawaia, is de letter He. Ja? Wat staat boven de letter He? Staat de klinker, golem, ja, zo'n puntje boven de He. En dat overeenkomt met de klank boven de letter Lamed van de naam van Elohim. Iedereen ziet het? Dan de derde naam, de derde letter van de naam van Hawaia, van de tweede naam van Hawaia, onderaan staat, onder de letter Wav, onder de letter, derde letter staat, een klein puntje, Chirik heet het. En wij vinden hem terug ook in de naam van Elohim, zoals het uitgesproken wordt. Iedereen ziet het? Ja of niet? Wie niet, zeg maar. Dus wat we zeggen, wat de bedoeling is, dat in de naam van de Hawaia, zoals het geschreven staat, daar staan alle aanwijzingen hoe dat uitgesproken wordt. Ja? De letters zijn van Hawaia, maar de klinkers zijn zoals het uitgesproken wordt. Dus als je ziet die tweede naam van in het gebedenboek, dan spreek je hem uit als Elohim. En Elohim betekent, we weten wel, dat is de strenge meester, de manifestatie aan de mens, vanuit de mens gezien natuurlijk, van de krachten, eigenschappen van de schepper, in zijn hoedanigheid van strenge dien, de wet, wetgever. Maar, hoe geweldig het is, dat zelfs in het gebedenboek, dat zelfs als het de naam Elohim is, de strenge meester, wordt het toch wel geschreven in zijn diepere betekenis, wat binnen de Elohim zit, wat? Hawaia, Yudke, Wafke, zie dat? Zit wel de naam van Hawaia, alleen de mens dan, ja, of die gebeden die worden uitgesproken dan op dat moment, dat zijn gebeden waarin bij de mens Dien wordt gebracht, ja? Want zonder die twee kanten, de wereld is geschapen van Zelomadze, de ene tegenover elkaar, andere. Duidelijk? Dus wanneer de eerste naam van de schepper gebezigd wordt, als je ziet de eerste naam, dan betekent dat de meesters, de grote meesters van de gebed, van het gebed, dat zij daarmee die gebeden hebben in elkaar gemaakt, in elkaar gezet. Die bij de mens die gebeden uitspreekt, de naam van barmhartige dienen op te roepen. Duidelijk? In het tweede geval, van de naam van de Hawaii in het tweede geval, is de mens kijkt naar de naam. De mens kijkt. Hij ziet de naam. Hij ziet de naam van Hawaii. Duidelijk? Maar hij spreekt hem uit van als Elohim. De mens zegt als het ware, ziet dat het onderaan, onder die, binnen die strenge meester, daar zit Hawaia, zit barmhartige schepper. Duidelijk? Alleen, hij spreekt het uit als Elohim. Waarom? Omdat de wijzen die hebben daar de gebeden hebben opgemaakt, ze dan betekent dat in die versen waarin de schepper Hawaia als Elohim optreedt, dat daar willen de opstellers van het gebedenboek dat de mens ten aanzien van de schepper van de linkerkant ervaart. Ja? Van de linkerkant ervaart. Eigenlijk? Dus als als strenge meester. Waar zit die waf dan eigenlijk in? De derde letter. Kijk, Elohim. In de derde letter. Dus onder de hei. Onder de hei, Foster. Ja. Zie dat onder de hei staat ook gierig. Nou, daar slaat het op. Leiden? Ook. Dus de eerste drie. Onder de eerste drie letters van de naam van Elohim. Duidelijk, hè? Gewoon eerst als introductie. We gaan het allemaal later uitvoerig dat hebben. Maar alleen nu alleen als voorbeeld. De volgende, de derde naam van... Oké, okay, heb ik nog niet gevraagd. Dus Elohim. Nu gaan we dat bekijken in de derde kolom van de tweede naam van... Wat wij noemen dat Elohim. Daar staat Takifu Baal, hij golet, dus machtige, nee, de krachtige en vermogende, die krachtig is, die de krachtigste is, laten we zeggen. Gewoon eenvoudig. De krachtigste vermogens, die hij de kracht en alle vermogen in zichzelf heeft. Dus de Hawaia, ja, de naam van Hawaia, maar in de naam van Elohim, dan de mens ervaart hem als kracht, krachtige, alles, ja, omnipotente kracht. En daaronder, kijk naar daaronder, staat in dezelfde derde kolom in dezelfde tweede naam. Haya, hove, je. Zie dat? Hij was, hij is en hij zal zijn. Ondanks het alles, ondanks dat hij dan krachtig en machtig is, dat daaronder, onder hem, dus dieper dan in zijn diepere essentie, blijft het barmhartige schepper. Altijd barmhartige schepper. Iedereen ziet het? Oké. Okay. En dat is vaak overeenkomt met de malchut die opgestegen was naar Bina, of Bina zelf. Okay. De volgende naam, de derde naam, wordt zo net zo geschreven als wat hier staat. Adonai, laat de Nihokeche. Dus ik spreek het woord en ik zeg, daarbij zeg ik, lande niet hoekeken, om niet uit te spreken in ijdelheid, zeg ik nou, lande niet hoekeken, dat zo wordt het zo. Dan zeg ik daarbij, ik leer uw wegen. Dan heb ik de naam, dan is het net of ik spreek de schepper aan, ja, kijk, dan zeg ik, Adonai, lande niet hoekeken. Dan heb ik net of ik me richt tot de schepper, om niet gewoon de naam ijdelheid uit te spreken, dan zeg ik dan Adonai, ik leer jouw wegen. En dan is het net op gebed is het geworden, maar niet in ijdelheid moet je uitspreken. En hoe schrijf je dat? Lamdeni hukecha. Of hier dat ook uitspreken. Leer jouw wetten. Wegen zelf, wetten beter. Dus, lam de nihukecha, zeg je dan, gewoon daarbij, om niet de naam in ijdelheid uit te spreken. Dan zeg je dan, Adonai, lam de nihukecha. Ik leer je wegen. Dan heb je toch iets, dat is net of je een klein gebedje hebt al uitgesproken, maar dan is het. Natuurlijk, alles gaat om intentie. Om van binnen alles moet verbondenheid blijven. Dat wij leren hier niets anders. Verbondenheid met de eeuwige krachten. Dat is wat we moeten leren. Goed, de derde naam. Kijk nou, Adonai. En wordt ook net zo Adonai uitgesproken. En dat is de derde, in de derde kolom. van de derde naam staat het Adon HaKol. Dus dat is alleen, slaat alleen op hem als Heer, de Heer van alles. Is daar geen, zit daar geen barmhartigheid? Natuurlijk zit wel, maar in deze naam dan niet. Dat betekent dan, deze naam betekent wanneer, onder andere, ik heb, kom nog niet aan woorden, maar betekent onder andere dat Malchut zelf, Malchut, de schepper, wanneer die, die al in de Malchut ingebed is. Ja, lagere kracht. Dan de volgende, we zullen leren dat dan in de praktijk. De volgende, vierde naam. Vierde naam heeft drie varianten in het schrijven. Ook hier schrijf onderstaande klinkers geven weer welke naam, hoe wordt het uitgesproken. Dus de eerste, zie je dat, de eerste, de vierde, en dan is het met een, staat het één met een hakje. Dat is een afkorting van de naam van Hawaïa. Waarom is het zo? We zullen kijken. Dus alleen maar twee Joden. Jood, Jood. Zie je? Ook later zal ik het jullie uitleggen hoe dat komt. Want nu is het dus niet in de uitleg. Ook dat betekent ook de eenheid tussen later. Maar zeer bijzonder hier. De twee Jood betekent, ik ben de eerste en ik ben de laatste. En zo we zien dat Jood, ja, wanneer Hawaïa en Adni zijn met elkaar verbonden. Maar dat moet stap voor stap groeien. Ik kan het niet onder woorden brengen. Maar toch wel, omdat wij dat, we ons een beetje bij bezig houden, nu eventjes kijken. Even. We hebben vier namen, twee namen, ja? Jud, Kei, Wav, Kei. Ik doe dat alleen dat Kei, hey, een beetje naar beneden ietsje. Ik een beetje dat ik het echt net op het koof is. Om een beetje dat, een beetje zo, ja? Net of het een andere letter is, om niet de letter Hei. Omdat dan anders moeten we afvegen. Of, ja, waarom moeten we nou ons probleem, voor problemen zorgen? Dus een klein beetje lager doe ik dat Hei. Net of het een andere letter. Dat is de naam van de. En dan hebben we ook nog de naam, dat is ook Zeerantin. Onderaf. Kan zijn Zeerantin. En we hebben nog de naam van Nukwa. Ad. Adni. Zo wordt het niet Adonai uitgesproken, maar Adni. Dat is de Nukwa. Dat is, en ziet dat is dan de Nukwa. Nukwa of, we hebben gezegd, Nukwa of Malchut zelf. We weten dat het verschil is van Nukwa en Malchut. Wanneer men wil aangeven dat die beide in Zivug blijven. Volmaakt in verblijven. Soms zijn wel in Zimog, soms niet. Dan doet men dan, laat men dat zien, hoe, waarom, gewoon voorlopig zo. Jood. Dan hebben we Jood eerst van die, van deze. En dan volgend daarop komt het eindje van Nukwa. Want Zimog betekent dat ook. En die met elkaar verbonden raken, naast elkaar komen. Dan hebben we Jud van Hawaïa. En de eerste letter daarop volgt de Alef van de naam van de vrouwelijke. Dat is mannelijke kracht. En dat is vrouwelijke kracht. Niets bestaat in de wereld behalve dat. Mannelijke en vrouwelijke. Wie denkt dat die mannelijke is en die een vrouwelijke niet heeft, zal geen goede dag hebben. En wie denkt alleen vrouwelijke en die ene, wil je dat zo, zijn zo de wetten van het heelal? Dus, de eerste letter van A, van Jud, eerst. En dan de eerste van Alef. Dan weer de tweede komt. Aan de tweede komt. Hoe is dat? De tweede komt de hele letter G. Hier. G. En dan komt de letter. Ja, de letter Dalet. Hier verder ga ik niet zo meteen. Dalet. Krijg ik? En dan komt weer de derde letter. Ja, iedereen ziet het? Nou, iedereen begrijpt het wat ik doe? Eentje, dus om en om. Ja, om en om doe ik deze naam. Deze. De, en dan. Noon. Eigenlijk. En dan doe ik dan weer. He. En dan doe ik dan. Jud. Iedereen ziet het? Deze. Ziet het? Dat is dan. Deze komt. Van. Het is mannelijk. Deze is vrouwelijk. Hij is mannelijk. En Dalet is vrouwelijk. Waf is mannelijk. Geeft, ontvangen. Geven, ontvangen. Geven, ontvangen. Deze vrouwelijk. Deze mannelijk. En deze is vrouwelijk. Dus in deze naam. Ik kan het niet uitspreken. Ik wil het, jullie kunnen zelf het proberen dat uitspreken. Maar deze naam is een heilige naam. Die naam die zich samengesteld is door Hawaia en Adni. Hawaia is een mannelijke kracht, zoals Zeyardin. En in ons zelf. En Adni is de vrouwelijke naam van Malchut. En dat zo. Opstelling van hen, mannelijk, vrouwelijk, de eerste met de eerste, tweede met de tweede letter, dat geeft, waarom is het zo, komt later, ik kan niet zo direct dat doen. En dan betekent dit, wat betekent dat? En dan betekent die de eerste jood en de laatste jood, zie je dat? De eerste jood en de laatste jood. Jood en Jood. Dat is waarover staat. Ik ben de eerste, ik ben de laatste. Ik ben de eerste. Eerste. En ik ben de laatste. En wordt niets buiten mij. Is niets buiten. En ik ben de Alpha en ik ben de Omega. Dat is waar het over gaat. Zie dat? Jud en Jud. Dat is even een klein beetje dat we claim als in kleine inleiding. Nou, en die kijkt naar de vierde naam van de Hawaii. Nou? Wordt er een foto van gemaakt? Ja. Oké. Okay. Ik maak een foto, dat je. En. De vierde naam van wat we hier zien van Jud, zie je dat, de vierde Jud in het boek Kuf Samech Tet, de vierde naam van de schepper, zoals in het gebed, in de gebedenboek gebruikt wordt. Want anders begrijpen we niet, waarom is het Jud, wat is Jud, afkorting. Ik heb altijd gevraagd, wat betekent dat allemaal, deze naam in het gebedenboek. Ik kon geen antwoord krijgen, dat moest ik dan allemaal zo zoeken. En zie je dat met de, kijk naar onder de klinker staan schwa, zie je dat in de schwa en kamats. Kijk nou naar de naam van in de middelste kolom. In plaats van schwa heb je onder alef heb je ook schwa met patach, want onder keelklank kan geen geen schwa, kale schwa staan. En de laatste, zie je dat? En onder, niet de la, onder, laatste, onder de laatste klank is, is I. Ja, I, zie je dat? I. En wordt het ook hier als I aangegeven. A, of a, net als onder nun, staat al, a kamats. Zo hier ook staat kamats. En ook hier de volgende naam. Oh, hij zegt nog, en even kijken in de derde kolom, dus de vierde naam van de schepper, zoals die in het gebedenboek gebruikt wordt. Wat betekent die Yud-Yud met deze, in deze combinatie? Betekent net zoals de eerste naam. Zie je? Adon Hakol, Hayahu Wewe hier. Dezelfde betekenis als de eerste naam. Ja, duidelijk. Allee, maar waarom is het anders? Niet aangegeven. Kom wel. Oké? Okay? Toch hetzelfde, maar toch. Toch iets anders. Met het oog wat, op wat ik jullie heb iets verteld, dan ziet u dat het precies hetzelfde is en toch iets anders. Betekent dat ook dat. Ja, dat zijn zivug. Dat het een zivug is tussen die twee krachten, volledige naam. Okay. Kom wel. En de volgende is de vijfde naam. Oh, hier staat het twee met een ja, twee, nummertje twee. Hier is een cel net zo als de tweede naam van de schepper in de eerste kolom. Zie je? Elohim, dat wordt uitgesproken ook als Elohim. En de zesde naam wordt gewoon uitgesproken gewoon net zo als de eerste en als de vierde, maar geschreven wordt ietsje anders. Duidelijk? Oké, okay, zo is het. En de laatste, de zevende naam van de schepper die in het gebedenboek gebruikt wordt, is Elohim, gewoon voluit, net zoals het geschreven staat, en zo wordt het ook uitgesproken. En voor een kabbalist natuurlijk is dat alleen maar, voor een kabbalist bestaat natuurlijk veel meer dan dat. Oké, voor veel meer dan dat. Want in al die 18 gebeden wat er zijn in de Amida, in de stand gebed, dan gebruik je, dan wordt het altijd gebruikt de naam Hawaya, maar steeds met een andere klinkers. Maar dat zie je niet in gebedenboeken bijvoorbeeld van Europese Joden, die hebben het niet. Maar Oosterse, die wat dichterbij toch wel origineler zijn, dan daar heb je wel dat, ja, daar staan wel de namen, die klinkers die dan aangeven bepaalde sfirot. Ja, bijvoorbeeld de eerste zegening over vaderen, dat staat over ketter. De tweede zegening in het gebed, standgebed, slaat op de chogma, de schepper in de chogma, in zijn hoedanigheid van chogma. En zo, sommigen herhalen elkaar, maar wanneer de mens het hele gebed van wat staand gebed heet, ja, uitspreekt, dan heeft hij alle dienstverrood, alle namen van de schepper van dienstverrood, heeft hij dan daarbij genoemd. Maar dan moet je een bepaalde kavana hebben. Het is een hoge, het is boven mijn pet. Ik kan het niet. Kan jullie nog niet. Ik kan iets kleine dingetjes daarbij doen, maar het is nog de toekomst. Okay? Maar alles komt. Dat was de introductie. Nou, flinke introductie hebben we een beetje gehad. Volgende keer, met Gods hulp, zullen we beginnen al met lezen. Iedereen is welkom voor de volgende keer die niet gekomen was vanavond. Want wij gaan niet beurtelings lezen dan. Ik ga niemand van jullie dan vrijheid ontnemen om jou dan even te laten blozen hier voor anderen, of omgekeerd, de ene is flink al in het Hebreeuws, de andere niet, en dan is het niet goed voor de eenheid. Yeah.